तेरी आँखों से ही जागे सोए हम, तेरी आँखों से ही जागे से ही जागे सोए हम। कब तक आखिर, कब तक आखिर, कब तक आखिर तेरे गमों को रोए हम, तेरी आँखों से जागे सोए हम। वक्त का मरहम जख्मों को भर देता है, वक्त का मरहम जख्मों को भर देता है, शीशे को भी ये पत्थर कर देता है, रात में तुझको पाए दिन में तेरी आँखों से ही जागे सोए हम। हर आहट पर लगता है तू आया है, हर आहट पर लगता है तू आया है, धूप है मेरे पीछे आगे साया है, धूप है मेरे पीछे आगे साया है, खुद अपनी ही, खुद अपनी ही लाश को कब तक ढूंढे हम, तेरी आँखों से ही जागे सोए हम, तेरी आँखों से ही जागे सोए हम। कब तक आखिर, कब तक आखिर, कब तक आखिर तेरे गमों को रोए हम, तेरी आँखों से जागे सोए हम।